Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. En daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft in Apeldoorn een stoet boeren tegengehouden die naar het politiebureau wilden in de stad. Ze wilden boeren die daar vastzitten bevrijden, maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. De burgemeester van Apeldoorn stelde een noodverordening in, waardoor de hele avond een grote politiemacht kon worden opgesteld om wegen af te sluiten en de boeren tegen te houden. De Amerikaanse zanger R. Kelly is in New York veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden. De 55-jarige zanger gebruikte zijn status om jonge en soms minderjarige slachtoffers te verleiden en te dwingen tot seks. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Het is de eerste veroordeling voor de zanger, die al sinds zijn eerste successen in de jaren 90 wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Het kabinet werkt aan het opzetten van aanmeldcentra en opvanglocaties met een sober regime. Die zijn bedoeld voor asielzoekers die weinig kans maken om hier te blijven, laat staatssecretaris Van der Burg weten. Waar ze moeten komen is nog niet bekend. De bedoeling is dat asielaanvragen effectief en versneld worden afgehandeld om mensen die weinig kans maken op asiel te ontmoedigen. Van den Burg wil zo het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er eerst veel zon en later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit wordt het 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je jong bent, vertel je jezelf natuurlijk graag een groot verhaal. Ik ga zo leven. Dit moet mijn leven worden. Ik denk dat het erg pijnlijk is om dan op een gegeven moment tegen jezelf te zeggen: ik hoopte misschien dat dit erin zat, maar blijkbaar ben ik daartoe niet in staat. Mijn jeugd was prettig, maar ook egaal en saai. Keurige ouders met een goede baan, goede scholen, nooit verhuisd. Niet het topje van de elite, maar wel heel steady en keurig. Altijd met diezelfde auto naar dezelfde plek op vakantie. Ik weet hoe pijn voelt, hoe je de deur erdoor kunt vereenzamen en hoe dat je zelfbeeld kan aantasten. De charme van een schrijver zit ook in de groei die te ontdekken valt in zijn of haar boeken. Bewondering kan bij mij iets maniacaals hebben. Ik denk nooit over mijn personages, wat een sukkels. Het zijn in zekere zin hun hunkeringen en dromen die hen op de been houden en in beweging krijgen, die hen dingen doen besluiten. Voor mij begint een verhaal of een scène meestal met een contrast tussen iemands innerlijk, zijn gedachtegangen en de buitenwereld. Dromen van een groots leven kan je ook verlammen. Dit is de hartslag van Thomas Heerma van Vos, de schrijver die debuteerde op 19-jarige leeftijd, nog voordat hij aan zijn studie Nederlands begon. Als kleine jongen was hij gek op de Spice Girls, maar nu is hij een hip-hop-fan, vermomd als journalist. En nu is er volgens Parool zijn beste boek, de verhalenbundel Passagiers schuine streep achterblijvers, over mensen die halfslachtig meedoen aan het normale leven, in afwachting van een groot en meeslepend bestaan. Ik ben benieuwd of hij zelf wel lekker meedoet en hoe groot en meeslepend zijn leven tot nu toe is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Thomas, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Het beste boek tot nu toe. Als je zoiets leest, denk je dan yes? Of denk je, oh jee, en nu dan? Eerder dat eerste. Ik dacht ook direct, welke boeken van mij heeft die criticus verder nog gelezen? Ja. Want hij heeft verder niks besproken. Wat ook niet hoeft hoor, maar ik dacht, jeetje, dat is een ferme uitsmijter. Het was ook de slotzin van die paroolrecensie. En het is natuurlijk, het was ook het slot van een heel mooi positieve recensie. Je zou het ook na een negatieve recensie kunnen zeggen. Je zou kunnen denken, de anderen zijn nog slechter. Dit is de beste. Het was heel positief bedoeld. Dus dat vond ik heel leuk. En ik denk vaak, oh jee, wat nu, hoe nu verder, hoe kan ik weer iets anders maken en dergelijke. Maar dat had ik niet zo bij deze recensie. Dus ik dacht wel vooral, fijn, deze steek ik even snel in mijn zak. Ja. En vind je dat dan zelf ook? Is het meestal zo dat je laatste boek, dat je dat dan je beste boek vindt? Hoe werkt dat? Nee, dat heb ik niet. En ik heb niet zo'n hele duidelijke hiërarchie. Je noemde net dat ik inderdaad op 19-jarige leeftijd ben gedebuteerd. En daar zitten dus inmiddels 13 jaar tussen dat boek en mijzelf nu. En ik heb nog wel eens, als ik ging voorlezen, stukken van dat boek herlezen. En ik voel daarbij wel, daar zit veel tijd tussen. En als ik daar stukken, passages, losse zinnen zie, denk ik wel heel vaak, dit zou ik nu iets anders doen. Hier zie ik mogelijkheden die ik niet heb benut. Dus ook best op een technische manier, maar ook wel psychologisch. Dat ik denk, die hoofdpersoon, daar valt meer uit te halen. En ik heb dat ook wel jaren gezien als een beetje een irritante kritische stem. Van, goh, je vindt altijd weer wat onvolkomend. Mm. En nu zie ik het eigenlijk eerder als toch een teken van, nou, in ieder geval verandering die ik aan mezelf maar verkoop als een vorm van groei. Van, goh, ik ben inmiddels iets bedrevener en ervarener in schrijven. Nu zou ik veel dingen anders doen. En ik heb eigenlijk die blik, nu zou ik het anders doen, altijd wel als ik dingen teruglees. En dat heb ik natuurlijk bij dit boek niet, simpelweg omdat het er net is. Dus in dat opzicht voelt het nu het meest vers, het meest volmaakt. Maar het is helemaal niet zo dat ik denk, de andere boeken waren veredeld voorspel voor dit boek. En sowieso, dit is dus een verhalenbundel. En ik heb eerder in mijn leven dus romans geschreven, 3 om precies te zijn, en een andere verhalenbundel. Dat laat zich ook allemaal lastig vergelijken. En er staan in elk boek wel stukken die me dan het meest dierbaar zijn. Of een verhaal, of een hoofdstuk, of een element. En ook altijd wel stukken waarvan ik al gauw denk, die gaan me, gaan me ook aan het hart, maar iets minder nauw bij de kern. Als je nu bijvoorbeeld je debuut herleest, dan denk je, het had nog diepgaander gekund. Ja, maar dat kon ik toen niet. Ik herlees dat sowieso niet, want dat zie ik ook echt door mijn leeftijd toen. Ik was net klaar met de middelbare school. Ik was nog niet eens begonnen met studeren, wat ik uiteindelijk wel heb gedaan. Hm. Ik zie dat echt als een soort kinderstappen in het schrijven. Het was ook de eerste serieuze poging tot fictie. Dus ik zie daar wel gebreken, klinkt wel heel hard, onvolkomendheden. Maar ik zie daarbij ook, dit was echt wat ik toen in me had. Daarom is het me ook wel weer dierbaar. Het is ook een, in zekere zin, het gaat niet over mijzelf, maar een soort dagboek van wat ik destijds in me had. En je zegt ook al van, ja, het gaat niet over mijzelf. En ik betrap mezelf erop, ook toen ik de introductie voorlas, van, ik maak dan toch weer die koppeling, hè, wat natuurlijk heel veel journalisten doen, van, nou, je hebt een boek geschreven over mensen die contact zoeken, aansluiting zoeken, die halfslachtige keuzes maken, die in afwachting zijn tot dat grootste en meeslepende leven. En ik maak meteen die koppeling met jouw eigen leven. Is dat iets wat je vervelend vindt als schrijver, als dat gebeurt in een interview? Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Ik ben een uur bij jou te gast. Ik snap dat je het niet alleen maar over personages kan en wil hebben. En dat de vragen waar die vandaan komen ook heel interessant kan zijn. Dus niet dat ik daar allergisch voor ben. En ik vind het ook soms makkelijk hoe schrijvers altijd zeggen, ja, het is fictie, ik heb er niks mee te maken. Natuurlijk heb ik er van alles mee te maken, want het komt uit mij voort. Ik heb ook wel eens, had ik vooral bij een vorig boek, dat ging over een hoofdpersoon met een chronische ziekte, die ik zelf ook heb. Daarom kwam ik ook op het onderwerp. Ik stoorde me er destijds wel eens aan dat dan de interviews echt niet verder kwamen van, hoe lang heb je dit al? Hoe erg is dit voor jou? En dan denk ik van, ja, ik heb er niet een boek over geschreven als een soort omweg om het over mezelf te gaan hebben, maar juist een boek om over dat personage iets inzichtelijk te maken, invoelbaar, noem het maar op. Dus het hangt er heel erg vanaf wat je er verder mee wil. Hoe het verder gaat. Ja. We zullen zien. Want jij bent zelf ook journalist. Wanneer vind jij een interview met een schrijver geslaagd? Ja, als het gesprek zich op een of andere manier, en daarom vind ik interviews van een uur ook vaak prettiger naar te luisteren dan 4 van een kwartier, als een gesprek zich op een of andere manier onttrekt aan wat je al weet over iemand, dat om te beginnen, en dat het niet helemaal voorgefabriceerd is. De vragen staan eigenlijk al vast, de antwoorden liggen al klaar, maar dat het ook echt een gesprek is, dat je ergens misschien wel op zijpaden komt, waar je los van elkaar niet op komt. En dat er ook een zekere gedachtegang die ter plaatse wordt gevormd, dat erbij zit. Veel interviews natuurlijk op de radio zijn, of niet per se op de radio, ook in tijdschrift zijn, iets wat voorgefabriceerd. Iemand heeft iets net uitgebracht en wil iets verkopen. En daar luister ik niet graag naar. Nee, dat is natuurlijk wel een soort van een uitwisseling van een schrijver die geeft een interview, wil iets verkopen, en een interviewer wil iets persoonlijks horen. Ja. Zodat het een mooi interview wordt. Ja, dat is inderdaad een transactie. Een transactie klinkt heel kil, dat hoeft het niet altijd te zijn. Maar een mooi interview laat je natuurlijk wel iets horen of zelf iets denken naar aanleiding van het gesprek dat je daarvoor nog niet hoorde of dacht of wist. Ja. En jij interviewt zelf muzikanten? Ja, dat heb ik vooral heel veel gedaan. Ja. En je schrijft ook over muziek? Tegenwoordig vooral voor de Groene Amsterdammer, maar geen interviews meer. Daar schrijf ik ook over films en vooral eigenlijk over boeken, maar ook over hip-hop. En hoe schrijf je over muziek, over boeken, over films, zonder dat het een recensie wordt? Ik denk dat sommige mensen die stukken wel recensies zouden noemen. En dat vind ik ook niet per se erg. Het is ook niet dat ik dat ten koste van alles wil vermijden. Zeer zeker niet. Maar wat ik fijn vind om te beginnen aan de Groene Amsterdammer, waar ik dan dus voor schrijf, is dat er geen eindoordelen bij staan. Dus niet 3 sterren erboven die eigenlijk het hele, de hele tekst te niet doen. En ik probeer altijd me wel te verplaatsen in wat degene, of dat nou een schrijver, een regisseur of een muzikant, wat die heeft geprobeerd en wat die heeft willen maken. Dus ik heb best wel vaak als ik een boek lees dat ik denk, dit zou ik totaal anders doen of dit is niks voor mij. Maar dat betekent niet automatisch dat ik het slecht vind. En ik probeer dan wel echt te kijken welke middelen zijn er ingezet om dit verhaal tot leven te wekken. En ook bij een muzikant. Ik schrijf dus voor een publiek dat niet heel veel weet van hip-hop doorgaans. Dus het is ook, het heeft ook een informatieve functie. En dan probeer ik ook echt uit te leggen, ja, wie is deze muzikant? Waar staat zijn of haar? Meestal is het in het geval van hip-hop nog steeds zijn. Muziek voor en hoe verhoudt dit tot wat er eerder is gemaakt. Ik probeer het te plaatsen in een bredere context en te kijken wat wil diegene overbrengen en welk gevoel roept dat op. Als je schrijft over muziek of als je schrijft over eten, dan heb je allemaal zo'n eigen woordenschat die daarbij hoort. Hè? Van, ja. Ik heb het ook eens met Joël Broekaert over gehad. Van als je over eten schrijft, dan heb je een heel ander soort woorden ter beschikking. Welke woorden komen vaak in jouw stukken voor als het gaat om hip-hop? Nou, dat vind ik een leuke vraag, want ik ben begonnen met schrijven als hip-hop blogger op de middelbare school. Als 14, 15-jarige ging ik heel veel over hip-hop schrijven, want ik luisterde er heel veel naar. En ik had natuurlijk, zoals elke scholier, heel veel tijd. Dus wat ging ik doen? Ik ging een hip-hop blog oprichten. En een van de redenen dat ik daar uiteindelijk na 5 jaar weer mee gestopt ben, behalve dat ik geen zin meer had om me er dagelijks toe te verhouden, een van de belangrijkste redenen was dat ik vastzat aan toch een beperkt vocabulair. Dus ik hoorde de hele tijd, of ik hoorde de hele tijd, en dat schreef ik dus op, ja, diepe bassen, donkere drums, snerpende synthesizers, een rauwe stem. Veel hip-hop is natuurlijk ook rauw. Anderzijds was het soms juist ineens gepolijst. Dat woord dook ook heel vaak op. Oh ja. En pakkende refreintjes heb ik dan ook heel vaak opgeschreven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, deze woorden, er komt eigenlijk helemaal niets meer nieuws. Er staan wel een andere volgorde, maar er komt nu niets nieuws meer uit. Dus toen was ik ook echt wel een paar jaar weer helemaal klaar met schrijven over die muziek. En die woorden probeer ik natuurlijk te omzeilen. En nu ik me er bewust van ben, lukt dat enigszins. Maar ik denk ook dat al die termen die ik net noemde, ook wel weer best vaak in mijn stukken in de Groene staan. Want stoffig is nog zo'n woord. Dat vaak bij wat oudere, ja, wederom rauwere hip-hop. Het zit er vaak een soort korzeligheid in de samples en in de drums. En die woorden kan ik dan ook niet zo goed omheen. En daar probeer ik wel synoniemen voor te bedenken. En, heb je nieuwe woorden zelf bedacht? Nee, wel soms een samentrekking en bepaalde termen die in een hip-hop context minder vaak vallen, probeer ik dan wel in te voegen. Maar nee, ik heb geen neologismes van mij. En ik denk ook dat dat niet helemaal zou werken in een kort stuk over hip-hop in de Groene Amsterdam. Maar ik denk dat dat, behalve dat het niet in mijn aard zit, ook veel kijkers, lezers, een beetje op afstand zou zetten. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Thomas Heerma van Vos. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Thomas Heerma van Vos, scherp observator. Wat kan Thomas Heerma van Vos wonderlijk knap schrijven over troosteloosheid op een manier die vrolijk maakt? Een sterk boek vol meeslepende verhalen en vol eenzaamheid. Zoek de 5 verschillen tussen Philip Haff en Thomas Heerma van Vos. Top story. Thomas Heerma van Vos is wel mijn lievelings. Fascinerend verhaal van Thomas Heerma van Vos. Zoals jij daar kijkt, kijken ook veel tekenfilmfiguren. Hashtag Thomas Heerma van Vos. Nou, hartverwarmend. Zoals je daar kijkt, kijken veel tekenfilmfiguren. Ja, maar ik weet nu echt niet waar dit over gaat. Nee, ik ook niet. Scherp observator. Wat is het grootste compliment wat jij kan krijgen als schrijver? Als iemand jouw boek heeft gelezen, wat is het fijnst om te horen dan? Ik heb het in één ruk uitgelezen, of is dat de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn? Dat tweede meer, ja. En dat kan ook op detailniveau zijn. Want ik ben geen schrijver die grote politieke theorieën of wereldveranderende boodschappen probeert over te brengen. En dat kan je denk ik ook niet zo snel uit mijn verhalen of romans halen. Het gaat vaak over iets wat afgezonderde mensen. Dat bleek ook uit de intro en uit de reacties net. Mm-hmm. En ik ben ook vaak, als ik schrijf, heel erg bezig met details en kleine, iets wat ongemakkelijke interacties. En ik probeer heel erg in te zoomen. En het lijkt me heel fijn. En ik hoop dat dat ook het geval is af en toe. Als een lezer door wat ik schrijf inderdaad iets anders naar kleine interacties. En daarmee naar het leven kijkt. Want het kleine heeft natuurlijk altijd weer heel erg te maken met het grote. Mm-hmm. Dat vind ik een prachtig compliment, ja. En die kleine ongemakkelijke interacties, inderdaad. Die zie ik ook veel voorbij komen in jouw verhalen. Valt het jou heel erg op als je zoiets ziet? En waar zie je ze vooral? Ik denk het wel, want ik schrijf er vaak over. Het klinkt een beetje als een cirkelredenering. Maar ik denk dat mijn behoefte om te schrijven in eerste instantie voortkomt uit het gevoel soms niet helemaal deel te nemen aan sociale interacties. En de neiging om me, als ik in grote groepen ben met name, toch iets sneller dan sommige anderen af te willen zonderen. En dan is in mijn eigen woorden, in mijn eigen moment, mijn eigen plek te overdenken. Wat heb ik nou eigenlijk gezien en wat voelde ik daarbij? Dan glipt er snel, als ik iets schrijf, een zekere mate van afstand of ongemak in. En tegelijkertijd, ik gebruikte dat woord ongemak net zelf voor het eerst. Het gaat me niet alleen maar of zelfs hoofdzakelijk om ongemak. En dat is ook iets wat ik in deze nieuwe verhalen bijvoorbeeld heel erg heb geprobeerd. En iets waarbij waarvan ik dacht, toen ik eerdere boeken teruglas, hè, waar we het net over hadden, dacht ik van, nou, er zit soms wel heel veel afstand in. Ik probeer ook juist, nou, er zit een zekere vervreemding in, maar ik probeer ook steeds die verhalen, het zijn 6 verhalen in die nieuwe bundel, om een bepaalde toenadering te laten gaan. En het zijn personen eigenlijk in alle 6e verhalen, die in directe zin niks met elkaar te maken hebben, maar het zijn personen die steeds contact proberen te leggen. En die zichzelf terugvinden in, nou, de huidige wereld, in allerlei uithoeken van deze wereld. En dat is natuurlijk een tijd waar de telefoon vaak in de weg zit bij contact. Het is een tijd waarin mensen heel makkelijk reizen, waarin soms heel veel van jonge mensen wordt gevraagd, waarin er heel veel grote onderwerpen op de achtergrond eigenlijk permanent drukken tegen, nou ja, ons aan, om maar even heel breed te typeren. En dan heb ik het echt over dingen van klimaatproblemen tot het onvermogen van veel mensen van mijn generatie om een huis te kunnen kopen. En ik probeer in te zoomen op mensen, het zijn ook psychologische verhalen, die wel steeds een permanente druk voelen en een permanente gejaagdheid. En het idee, ik kan niet helemaal meekomen, maar ik wil het wel. En ik vind dat laatste heel belangrijk om ook even te zeggen. Het gaat dus niet alleen maar om buiten de boot vallen, toekijken, niet helemaal mee kunnen komen. Het gaat ook juist, het zijn eigenlijk in mijn ogen 6 pogingen om alsnog mee te doen. Dus het ongemak misschien soms wel constateren en waarnemen en kleine schurende details opvoeren, maar tegelijkertijd pogingen doen om dat te doorbreken en te overtreffen. Veel van de personages gaan daarom ook op reis en sluiten vriendschappen en relaties. Nou ja, om uit hun eigen isolement te komen. En nu komt de persoonlijke vraag. Ja, mag hoor. Want dat gevoel inderdaad van niet helemaal mee kunnen komen, maar dat wel willen en ook echt proberen, dat herken je in je eigen leven? Ja, nou, dat heb ik. Ik heb het net zelf eigenlijk ook al ter sprake gebracht. Ja, en, maar jij zei van, ja, dan heb ik een soort van behoefte om af te zonderen. Ja, niet steeds, maar die ken ik zeker. Ja. Ja, en het dan daar toch tegen ingaan, ja, tegen dat gevoel. Ja, en ook wel als ik ergens binnenkom, of dat nou een verjaardag is of een ander groepsgebeuren of iets kleins waar 3 goede vrienden op me zitten te wachten in een café, vind ik vaak heel leuk. En ik kan me daar ook prima toe verhouden. En ik voel dan ook niet een soort permanent ongemak. Maar toch is er vaak diep van binnen dan ook iets in mijn achterhoofd in ieder geval, dat zegt, hoe kom ik hier weer weg? En dat vind ik een hele vervelende neiging, soms in ieder geval. En die probeer ik ook wel te doorbreken door wel naar dingen te gaan en mijn wereld wel te vergroten. Maar die heeft wel volgens mij direct te maken met mijn behoefte om te schrijven. En ik heb ook wel eens geprobeerd om dan weken niet te gaan schrijven. Kijken of dat dan misschien mijn aandacht voor zulke interacties ook weer wat vermindert. Of voor ongemak en afstand wat verkleint. Maar dan werd ik heel onrustig, merkte ik. En in die zin, dat klinkt zo snel pedant, maar voelt het ook wel echt als een levensbehoefte. En iets waar ik rustiger van word. En stel dat ik een van die vrienden zou zijn die in dat café op jou zit te wachten. Hoe zie ik dan aan jou dat je eventjes... dat je je ertoe moet zetten? Ik hoop dat je dat niet te sterk ziet. Nou, dat ik het toch vaker niet ben. En dat ik. Maar dit is ook niet de regel, hoor. Dus het klinkt nu wel afstandelijker dan ik me, denk ik, voordoe. En ook wel dan ik ben. Maar bijvoorbeeld doordat ik eerder wegga, simpelweg. Doordat ik. Dat gebeurt toch ook wel meer dan eens. Zodat ik dan wat stil ben en wat. Ja, ik krijg ook wel eens te horen. Moeilijk te peilen en ondergrondelijk. Dat is allemaal niet zo erg. Maar dat. Heeft er wel mee te maken dat ik dan zowel op die plaats met mijn hoofd ben als op 5 andere plaatsen. En ik zie ook wel eens vrienden, die hebben dan ook vaak vaste banen, duidelijke werktijden, vaste salarissen. Zie ik ook dan wel eens als we bijvoorbeeld, ik zit in een zaalvoetbalteam met heel veel goede vrienden, als we dan hebben gevoetbald, we zijn om 10 uur 's avonds klaar, zie ik die in de kantine daar ontspannen met bier. En dan denk ik, jeetje, zij zijn nu helemaal hier, helemaal in dit element. Ze zijn niet bezig met hoe laat het is, wat ze nog moeten doen. Het werk is gedaan, ze zitten... En dan daar kijk ik ook wel met een zekere bewondering of lichte jaloezie naar. Nou, en dat gevoel zit geloof ik ook in veel verhalen die niet over zaalvoetbal en niet per se over mij gaan, maar natuurlijk daar wel een persoonlijke link mee hebben. Want dat is iets wat je moeilijk vindt. Dus om echt in het moment gewoon hier hoofd leeg... Ja. Want hoe is dat nu dan? Als ik nu dan met jou praat, zit je dan nu helemaal met je hoofd in dit gesprek? Of zijn er dan nog wel andere dingen die in je hoofd zitten? Nee, ik ben wel bij dit gesprek, maar ik ben hier met de trein heen gekomen. Ik dacht wel in de trein, dan ben ik straks zo laat klaar. Dan ga ik dit hopelijk nog afmaken enzovoort. Dus dat is niet heel vervelend en dat heeft ook niet een enorme impact. En wij zijn nu zo direct aan het praten dat ik hier wel met mijn hoofd bij ben. Maar dat is ook, denk ik, omdat de regels duidelijk zijn. We hebben hier afgesproken. Er stond al vast hoe lang het ging duren. Je gaat normaal doen. Ja. Ik speel een uur mee en ik kan weer verdwijnen. Ja, precies. Ja. En ik vind zelf... er zit heel veel schoonheid in ongemak. Ja, dat deel ik ook wel. Ja. Omdat er zijn natuurlijk veel mensen die bijna in elkaar krimpen van... dat het heel erg vervelend is, ongemak. Maar ik vind juist dat er heel veel schoonheid en humor zit in ongemak. En voel jij vaak ongemak? Die indruk wek je namelijk niet, maar ik ben ook maar een buitenstaander bij jou. In mijn werk vind ik het mooiste als er ergens iets van ongemak zit. Ik vind het ook heel grappig als ik iets zie wat heel ongemakkelijk is. Toch? Van die situaties van dat mensen gefeliciteerd zeggen in plaats van gecondoleerd. Of als mensen willen high-five en het gaat net mis. Ja. Van die ongemakkelijke dingen. Ja, ik geniet ook enorm van gifjes van mensen die elkaar dan inderdaad gaan groeten. En dat uiteindelijk de ene een hand geeft, terwijl de andere een box geeft. En dat je uiteindelijk iemand hebt die een vuist vastpakt. En dat is dus op het kleinste niveau. Ja. En dat zegt ook op een bepaalde manier heel veel over hoe mensen ook maar zich aanpassen aan elkaar. Natuurlijk ook de klassieker dat de ene al een hand onderweg heeft en die weer aanpast aan de ander. En dat je dan een soort gekke dans krijgt van groeten die net niet op elkaar aansluiten. Ja, ik hou daar ook zeer van. Ja, en ik kan daar ook eigenlijk heel erg van genieten. Ik had het laatst toen ik moest een vlucht halen en toen struikelde ik dus. Over mijn eigen koffer. En dan weet ik gewoon op het moment dat het mijzelf overkomt... denk ik van, oh, wat vreselijk. Maar later kan ik wel om lachen. En ik vind het dan ook wel weer leuk voor de mensen die dat gezien hebben... die dan toch een soort van leuk momentje hebben gehad. Maar je denkt op het eerste moment wel, het is vreselijk. Ja, op het eerste moment dan probeer je ook meteen zo rechtop weer te staan... en net te doen alsof het niet gebeurd is. Maar vallende mensen, dat is ook zo ongemakkelijk. Ja. Ik denk dat dan een verschil tussen jou en mij is als ik val... tenzij ik natuurlijk alles afscheur of iets breek. Ik denk eigenlijk ter plaatse al, dit is grappig. Of ik kijk daar dan met een zekere afstand naar. En ik heb ook heel vaak dat ik terwijl er iets ongemakkelijks... Of gewoon onhandigs gebeurt... ik wil niet steeds dat woord ongemakkelijk halen... dat ik dan denk, oeh, hier kan ik misschien iets mee. Hier kan ik over schrijven of dit is een verhaal. En dat is ook een soort heel veilig stootkussen natuurlijk... om heel veel te doorstaan en mee te maken. Dat ik denk, nou, dit is nu... zinloos of raar of gewoon ongemakkelijk. Maar het levert straks wel misschien iets op. Zinvol ongemak. Dit is het geluid van jouw jeugd. Dit is het geluid dat ik altijd hoorde als ik 's avonds in bed lag. En dan in de kamer onder mijn slaapkamer. We hadden een huis van 2 verdiepingen. Dat was mijn vaders werkkamer. En die zat daar eigenlijk tot diep in de nacht altijd met een klein radiootje binnen handbereik, een heel klein tv'tje binnen handbereik en een bureau met allemaal papieren en een laptop. En gewoon, die was daar altijd bezig. En ik wist nooit precies wat hij deed, maar hij was bezig. En hij zat daar en hij rookte non-stop. En hij ging dan 1 of 2, heel soms 3 keer, nooit meer dan dat, maar ook zeker nooit minder, liep hij naar de keuken. Dat was vlak daarbij. En dan kwam hij terug met zijn glas met whisky. En hij deed er altijd ijs in. En dat was een glas waarin de ijsblokjes maar bleven tinkelen. Dus dan hoorde ik hoorde zijn voetstappen net. Ik hoorde heel soms de aansteker aan voor een nieuwe sigaret. Dat had ook het geluid kunnen zijn. Maar dit geluid was aanweziger en is me ook dierbaarder. Want dit heb ik eigenlijk verder, hoorde ik dit nooit. Maar als ik dan in bed lag en ik kon niet goed of niet helemaal slapen, of ik lag nog te lezen of zo, dan altijd was er dit geluid. En dan wist ik, oh ja, alle rituelen zijn weer in volle gang onder mij. En er werd ook niet van afgeweken. En ik vond dit ook op een bepaalde manier een heel gezellig geluid. En ik wist ook precies wat het betekende. En ik hoorde dan die ijsblokjes natuurlijk ook, niet alleen als hij aankwam lopen met een nieuw vol glas, maar ook bij elke slok. Want dan werd het glas weer beroerd. En dan wist ik, die zit daar, ik lig daar. Zo hoort het, zo zal het morgen gaan. En overmorgen ook. En had jij als kind het idee van, mijn vader doet nu iets waar hij heel erg van geniet? Genieten is niet een woord dat ik met hem snel in verband zou brengen. Dus nee, het antwoord daarop is nee. Nee. Welk woord breng je daar dan wel mee in verband? Ik denk, het was hem heel vertrouwd. Zoals het mij vertrouwd was. Want hij deed dus elke avond hetzelfde. En ik denk dat hij wel een bepaalde mate van kalmte en daarmee misschien ook van geruststelling eruit haalde. Dat dingen bleven zoals ze waren. En hij was ook iemand die helemaal niet van welke vorm van verandering dan ook hield. En ik denk dat, als dingen dan niet veranderen, dat op een bepaalde manier ook geruststelt. Zoals een ritueel heel erg kan geruststellen. Hij vond het wel lekker, de whisky. Ik heb ook wel eens gedacht, ging het hem nou echt om de smaak? Of simpelweg om het feit dat hij dit al maanden en jaren zo deed? Mm-hmm. Laat dan bijvoorbeeld, wat ik altijd heel vreemd heb gevonden, dit is een klein zijpad, maar had dan ook niet 1 favoriet whiskymerk. Hij kocht altijd wat in de aanbieding was bij de Gal en Gal. En dacht ik, dat vind ik zo vreemd. Als je elke dag daarmee afsluit. Ja. En je neemt alleen dat. Hij nam er ook niet andere dranken bij. Hij nam er niet nog eten bij. Dit was het slot van de dag. De laatste smaak in zijn mond. Dus ik denk, kies dan voor wat je het lekkers vindt. Nee, het was altijd de fles die in de aanbieding was. Ja, en dat dronk hij wel met een bepaalde, tevreden zou ik misschien, zover wil ik misschien nog wel gaan, richting genieten. Maar er brak geen geluk door op zijn gezicht als hij dan zichzelf een glas inschonk. Nee, het was ritualistisch, vertrouwd. En er moest vooral niet van afgeweken worden. Dus op vakantie nam je dan ook vaak een fles whisky mee. Geen ijsblokjes, denk ik. Maar wel, daarmee werd de dag afgesloten. En die wilde die nergens anders afsluiten dan daar in zijn eentje achter zijn bureau. En welke rituelen heb jij zelf als het om het schrijven gaat? Whisky zou ik graag antwoorden. Dat heb ik ook een tijd gedaan, maar helemaal niet meer. Dat klinkt natuurlijk ook een beetje mm-hmm. romantisch. Mijn rituelen zijn Niet zozeer tijd, ook niet zozeer plaatsgebonden. Ik heb gelukkig de eigenschap dat ik wel, als ik een beetje ruimte en rust heb, overal en altijd kan werken. Maar 1 heel belangrijk ritueel is muziek. Altijd muziek aan, want anders vind ik het te stil en te onrustig. Over de bekende Nederlandse schrijver Simon Vestdijk werd altijd gezegd dat hij verderop in huis, en dat kan ik me best goed voorstellen, altijd een stofzuiger aanzetten als hij ging schrijven. Dus daar werd dan niet mee gestofzuigd. Maar hij wilde gewoon iets van geluid. Iets van rumoer. En ik merk zelf dat als ik in stilte probeer te schrijven, dat ik dan onrustig word of ik voel me opgejaagd. Dus altijd muziek en ook altijd eigenlijk dezelfde muziek. Ik heb een 20-tal film soundtracks. Dus instrumentale muziek, neoclassiek zou je het kunnen noemen, die staan altijd aan. En ook in een soort eindeloze repetitie. Dus dat gaat dan ook niet per se om de klanken, want die zijn me helemaal vertrouwd. En ik hoor ook nooit meer iets nieuws. Maar het gaat om herkenning. En het fijne van een soundtrack is dat daar, net als in een Hollywoodfilm, want het zijn altijd van Hollywoodfilms, natuurlijk heel veel beweging in zit. Dus explosieve stukken, emotionele stukken, rustigere stukken, hele drukke stukken. En dat helpt mij ook wel bij het schrijven. Tempoverschillen. En daar ben ik aan verknocht. En verder, dat ik tijd heb. Het is een beetje een saai antwoord. Maar tijd en ruimte en een zekere rust. Dat ik gewoon weet, de komende 3-4 uur hoef ik verder niks. dat heb ik nodig om te schrijven. Maar het kan dus wel zo zijn dat jij je verschillende boeken op dezelfde muziek gewoon hebt geschreven. Ja. Het is niet zo dat je dan per boek denkt van, nou, nu heb ik een soort van andere sfeer nodig. Ik stel een andere lijst samen die daarbij past. Nee, al zit er wel variatie in wat ik overwegend luister. Dus ik weet wel nog, ik heb bepaalde boeken vooral op die soundtrack geschreven. Er zijn ook soundtracks die, maar als ik ze nu opzet, terugbrengen bij bepaalde boeken uit het verleden. Ik weet dat ik, toen ik mijn tweede boek schreef, daar heb ik toen lang over gedaan. Het boek Stern, daar heb ik 4 jaar over gedaan. Toen luisterde ik permanent de soundtrack van de destijds nieuwe Batman-film, The Dark Knight. Die is ook heel bombastisch. Die vond ik toen helemaal geweldig, maar die heb ik vanochtend bijvoorbeeld ook weer geluisterd. Ik bracht net het woord genieten ter sprake. Kon je dat als kind veel genieten? Nee, dat is ook een woord dat ik niet zo snel met mezelf... Nee, wel van momenten. En misschien is dat ook het maximaal haalbare. Er waren wel snippers van vreugde. En ik had een hele kalme, overzichtelijke en ook fijne jeugd. En ik heb aan vakanties hele goede herinneringen aan voetballen met mijn broer en met vrienden. Er was genoeg leuks. Maar ik ging niet, zoals sommige anderen, fluitend of gelukzalig door de dagen heen. En ik herinner me ook nog wel dat ik me soms op milde, niet onoverkomelijke, maar milde afstand voelde staan van klasgenoten, van mensen om me heen, dat ik wat stiller was. En zo. Allemaal niet in het extreme. Maar ja, ik stond ook niet met de grootste glimlach op de schoolfoto's en dergelijke. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die hen doet denken aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat is Johnny Cash met The Man Comes Around uit 2002. Dat is een nummer dat houdt verband met de tinkelende ijsblokjes in het whiskyglas dat ik heel vaak in mijn ouderlijk huis heb gehoord. En ik vind het een prachtig nummer. Laat ik daarmee beginnen. Er zit iets diep religieus in. Iets heel strijdlustigs ook. Het is niet alleen maar een krakerig, verdrietig nummer. Maar er zit ook iets vitaals in. En tegelijkertijd gaat het over het moment dat The Man Comes Around. Dat is religieuze tekst om te zeggen dat de dood op de deur klopt. Er zit ook iets heel breekbaars in zijn stem natuurlijk. Ik heb dit vanaf mijn 15e eigenlijk altijd opgezet in mijn ouderlijk huis. Als ik daar kwam, toen ik eerst nog woonde, ik ben er altijd terug blijven komen. En het was muziek die ik heel sterk deelde met mijn vader. En het is ook eigenlijk de laatste muziek. Mijn vader is 4 maanden geleden overleden, die ik redelijk veel met hem beluisterde. En die ik ook in die weken en maanden daarvoor, op een gegeven moment kon hij geen muziek meer aan, maar heb ik het ook nog een paar keer gedraaid. Het brengt me ook terug bij die periode, bij hem. En ook bij de fijne momenten daar. Dus niet alleen maar het wankelen, maar er zit iets wankels in het nummer. En ik associeer dat ook wel met dat hele nog verse sterfbed. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around. The man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him. En dat was Johnny Cash. Jij wist natuurlijk dat dit er nog aan ging komen, hè? Eerlijk gezegd niet. Oh. Nee, ik heb het honderden keren gehoord. Maar deze laatste secondes werden dan weer overstemd door het nummer daarna. Want ik luisterde het daar altijd op cd. Ja, ik weet het niet, maar dit was ook nieuw voor mij. Hij praat er nog even door je heen. Nog eventjes erheen. Thomas Heerma van Vos is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Fijn dat je luistert. We hadden het al over je jeugd. En een van jouw eerste quotes die je voorlas aan het begin van dit uur was: als je jong bent, vertel je jezelf natuurlijk graag een groots verhaal. Ik ga zo leven. Dit moet mijn leven worden. Wat was het verhaal wat jij jezelf vertelde? Nou, het brede verhaal waar ik de laatste weken en maanden ook permanent, veel over nadenk, wat permanent op de achtergrond sluimert, was het verhaal van voorspoed, van een wereld die vooruit ging, van democratische waarden die toch wel overal om ons heen oprukten en van, nou toch misschien niet lineair, zelfs wel wat hobbelig, maar een verhaal van een wereld die toch steeds beter werd en mensen werden slimmer, et cetera. Dat was heel erg breed het verhaal dat ik om me heen hoorde op het schoolplein en op de middelbare school en ook toen ik studeerde. En dat ging ook samen, en daarom vind ik het ook belangrijk om te noemen, met een bepaald, nou ja, licht optimisme wel in maakbaarheid. En voor mijzelf had dat heel erg het effect dat ik altijd het idee had en ook te horen kreeg: alles kan, je kan alles worden wat je wil. Je kan makkelijk naar de universiteit. En dat bleek te kloppen voor mij, dat gelukt is. En ik had ook heel veel voorspoed wat dat betreft. En heel veel deuren die voor anderen gesloten blijven, die gingen voor mij wel open, zonder dat ik daar echt heel veel voor hoefde te doen. En het verhaal dat daar omheen hing, of daar eigenlijk het midden van was alles kan en alles is maakbaar. En er is genoeg reden voor vrolijkheid en optimisme. En persoonlijk dacht ik ook vaak als ik keek, zeker toen ik wat ouder werd, naar anderen: ik ga het allemaal beter doen. Ik ga het allemaal anders doen. En dan zie je natuurlijk je eerste ouderen en neven en nichten. Of ik in ieder geval zie je een gezin stichten of toch een beetje in een burgerlijke mal verdwijnen. Mm-hmm. En uiteraard zeg je dan tegen jezelf: ja, ik ga dat beter doen. En de fouten die generaties voor mij maakten, ga ik niet maken. Dat was heel sterk het verhaal. Ja, en dat dacht ik ook echt. En ik ga nooit werken voor een voor een baas als ik daar geen zin in heb. Nou, en ten dele heb ik mijn leven daar ook naar ingericht. Of doe ik daar nog steeds een poging toe. Maar ik merk ook wel om me heen en ook wel bij mezelf dat dat toch soms moeilijk is om je aan al die voornemens te houden. En dat ik zie om me heen ook veel, natuurlijk op bredere schaal is er veel meer somberte, pessimisme. Er zijn veel meer gegronde zorgen. Je ziet ook veel vaker dat al die waardes die je toch een beetje vanzelfsprekend hield, weer verdwijnen, onder druk staan, et cetera. En ook dat heel veel van mijn vrienden nu toch het soort huis, gezin, leven hebben waar ze 5 jaar geleden nog beleefd op voeterden. Dus dat veel voornemens weer worden aangepast. Dat is niet per se erg, maar in die leeftijd zit ik nu sterk. Dat voortdurend gebeurt. En hoe maakbaar is de wereld nu, vind jij? Voor mijzelf? Voor jezelf. Vind je nog steeds dat alles kan, alles mogelijk is? Nou, ik zit nog steeds in een zeer geprivilegeerde positie. En in die zin is voor mij veel mogelijk wat betreft reizen, landen in kunnen en een mogelijkheid om op pad te gaan, dat soort dingen. Maar ik verwees daar bijvoorbeeld kort. Dat was voor mij ook wel een belangrijke scheidslijn. In mijn leven. Ik verwees er net kort naar nadat ik een chronische ziekte heb. Die legt op mijn dagelijks leven niet veel beslag, dankzij medicatie. Maar dat was wel iets dat begon. Toen had ik enige buikpijn toen ik net 23 was. En het verhaal dat ik altijd vanzelfsprekend hield was: alles kan, je bent gezond, je bent fit, het mooiste moet nog komen, et cetera. En toen belandde ik via de huisarts in een ziekenhuis. En die zei dat is chronisch en geen paniek, want er zijn goede middelen. Dat bleek ook allemaal te kloppen. Maar ik kende de betekenis van het woord chronisch nog niet eens. Want ik had daar helemaal niets mee te maken. En niemand om me heen had daar nog iets mee te maken. En toen zei ze wel dat betekent dus wel dat je hier eigenlijk nooit meer vanaf komt. En toen dacht ik, de fragiele basis van alles, waar je natuurlijk sluimerend wel van bewust bent, die voelde ik heel sterk. En daar ben ik me wel sindsdien extra bewust van. Dat alles wat ik nu voor min of meer gewoon aanneem, alles wat nu makkelijk gaat, dat echt morgen zo kan ophouden. En dat geldt voor gezondheid, dat geldt voor het hebben van vriendschappen, voor het blijven leven van vrienden, voor het hebben van relaties, noem het allemaal maar op. Ja. Ik voel wel een veel wankeler basis onder alles. Ja. Want je zei ook, 4 maanden geleden is je vader overleden. Het is natuurlijk nog best kort geleden. Uh-huh. Maar kun je al wel zeggen van dat heeft me op deze manier veranderd? Als het je überhaupt heeft veranderd. Het heeft sowieso, dus het zal me veranderd hebben. Het heeft sowieso een grote invloed. Tenminste, het houdt me veel bezig en het speelt veel in mijn hoofd. En het is moeilijk. Ik kan niet zeggen dit heeft het veranderd. Ik kan wel zeggen dat het iets heel onvolledigs nog heeft in mijn hoofd. En dat het gevoel dat natuurlijk als sec-feit weet je altijd, als iemand overlijdt, kan je niet meer met diegene spreken, niet meer zien. Maar het gevoel, al deze onderwerpen kunnen we nooit meer bespreken. Zelfs voor de kleinste wisselwasjes kunnen we niet meer 15 seconden bellen. Dat heeft iets heel benauwends. En dat voelt ook heel erg onvolledig. Dat heeft ook met allerlei andere dingen te maken. Namelijk dat het snel ging. Moment van dat het duidelijk was dat het misging tot hij er niet meer was. Ook dat hij er niet zo heel veel over wilde praten. Dit is een understatement. Dus dat we ook weinig afrondende gesprekken voeren. Dat draagt daar ook wel aan bij. Maar ook wel het feit dat ik me dan toch in zekere zin een soort achterblijver voel. En dat iemand is verdwenen met wie je nooit meer direct contact kan maken. En dat heb ik eerder in mijn leven ook al wel meegemaakt. Ook een goede vriend van mij is jaren geleden overleden. Die was gewoon nog in de 20. Dat was ook een ontzettend tragisch geval. Maar dat liet zich wel al enkele jaren aankondigen. En het bruske wegvallen dat hier ook bij zat, dat heeft wel iets heel ontwrichtends. Het voelt wel alsof er een beetje aan de fundamenten van mijn leven is gerommeld. En ik had me nooit gerealiseerd, misschien probeerde ik dat net eigenlijk te zeggen, hoe sterk je een afwezigheid ook op veel plekken en momenten kan voelen. En mijn moeder woont nog steeds in hetzelfde huis als waar ik opgroeide. En mijn vader heeft daar ook zijn hele late leven gewoond. Maar als ik daar ben, als ik daar nu kom, dan voel ik ook heel sterk een afwezigheid. En dat raakt ook wel aan een bepaalde kern. En natuurlijk aan het veilige gevoel dat voor mij ook heel erg bij dat huis hoorde. En ineens zijn allemaal kleine dingen veranderd die een buitenstaander niet zou zien, maar die mij flink kunnen benauwen en ook bijna duizelig maken. Dat ik echt dan even moet bijkomen. En zo'n klein ding kan dan al zijn dat een voorwerp is verplaatst? Ja, en het zit op veel details. Maar mijn vader had de neiging om de verwarming altijd veel te hoog te zetten. Dus het was altijd als ik de deur opende heel erg warm. Nu is het ineens koud. Er staan veel minder lichten aan, dus het is ook donkerder. En de koelkast is veel leger. Hij had altijd van alles. Voordat hij aan de whisky ging, dan werd er flink gegeten. Dus dan doe ik de koelkast open en dan is er een mayonaise. Hij had ook heel veel mayonaise, die is dan bedorven. Ja, nou, en al dat soort kleine dingen, dan voel ik van, oh ja, hij is niet alleen nu even weg. Hij is hier echt in dat opzicht echt verdwenen in dat huis. En hij had een kat samen met mijn moeder, maar die hebben we ooit aan mijn vader gegeven. En die kat was dan ook een maand totaal verward. Die was hem eerst eigenlijk aan het zoeken. Ach. En toen daarna lag ze wekenlang min of meer roerloos in bed. Nou, ik val in de herhaling, maar dat raakt dan allemaal aan iets heel fundamenteels, waarbij ik heel sterk voel, dat is verdwenen. En er lagen altijd heel veel stapels met kranten. Veel te veel. En dan ging mijn vader, die voelde ook eigenlijk een permanente druk. Namelijk dat hij achterliep bij de kranten. Die las altijd de kranten die minstens een half jaar oud waren. Nou, logischerwijs zijn er de nodige abonnementen opgezegd. Dus nu ligt er 1 NRC in het weekend. Dat vind ik dan ook ontzettend kaal. Terwijl als jij daar zou komen, zou je denken, nou, dat ziet er heel normaal uit. In zekere zin veel gewoner dan hoe het was. Mm-hmm. Maar ik voel daar heel sterk wat er is weggevallen. Ja, en dat had ik me nooit, ik had het me nooit zo gerealiseerd. En ik had het nooit eerder in mijn leven zo gevoeld. Het heeft natuurlijk ook te maken met die plek. Maar ook wel los van die plek. Dat elk gesprek ook met de andere achterblijvers in de familie een andere dynamiek krijgt. Ja, en al die herinneringen waarvan ik dan ineens dus herinneringen van aan mijn vader en van mijn vader en mij, waarvan ik dan ineens een soort conservator ben, die dan alleen nog in mijn hoofd bestaan. Ja, dat heeft natuurlijk ook iets eenzaams. En dat is ook mooi, dat iemand zo blijft bestaan. Het is niet allemaal verdrietig, ook niet allemaal zwaar. Maar dat zijn wel, dat zijn gevoelens en veranderingen die ik niet eerder heb meegemaakt en die wel, die groot zijn. Ja, want het lijkt me ook juist heel raar als alles hetzelfde blijft, als het net is alsof er niks gebeurd is. In een huis bedoel je? Ja, zeker. Ja, nee, dus het voelt ook niet als verkeerd. Het voelt ook niet als iets wat ik moet tegenhouden. Maar wel als, je neemt het waar. Ja, ik neem het waar. En ik voel dan wel steeds wat er is verdwenen. Mij is gevraagd om iets kort over je te zeggen. En nu is dat moeilijk, want je bent niet alleen een goede vriend, maar ook mijn broer en ook een schrijver die ik lees. Maar goed, en ook natuurlijk omdat we in onze familie grote woorden wantrouwen en liever saboteren of neutraliseren met kleine woorden, met commentaar. Maar goed, laat me iets proberen. Wat ik zie in je schrijverschap, een ontwikkeling, als ik iets beter kijk, is dat je een beetje verschuift van controle. In eerdere boeken worstelde je personages om meer controle op de wereld te krijgen. Veel met lijstjes, waar ik onze vader herken. En je beweegt je meer toe naar een begrip. Dus een diepere laag van kennis. Een andere manier om je te verhouden tot de wereld. Die niet draait om het willen beheersen, maar laten gaan en vervolgens verslag doen. Je schrijft jezelf als het ware naar de wereld toe. En dat vind ik fijn om te lezen. Dat juich ik toe en hopelijk gaat dat door. Zodat je, wie weet, ooit uiteindelijk midden in de wereld staat. En misschien sta ik dan wel naast je. Ik dacht even dat jullie een fragment van mij gingen laten horen en dat jullie de verkeerde hadden, de verkeerde Herman van Vos hadden gevonden. Maar nee, jeetje. Want je dacht gewoon, dat is mijn eigen stem. Een paar tellen. Nou, ja. En ik dacht dus, misschien hebben jullie op de redactie, we worden wel soms, gelukkig verward, niet altijd vaak, maar we worden soms verward. Nee. En hij had hier ook, mijn broer had hier helemaal niets over losgelaten. En dan komt er ineens een panklare analyse, die komt daaruit rollen. Hij moet er een beschouwing over schrijven. Nee, wat een leuke verrassing. En wat vond je van de analyse? Nou, dus eigenlijk van controle, ja, naar dat meer vind begrip ik eigenlijk wel en meer een toenadering. Mooie analyse. En ik ben er ook, ik ben even aan het zoeken naar woorden. Want dit is dus mijn broer, dat is duidelijk. En die spreek ik, nou, laat ik zeggen, met regelmaat. Daan is het trouwens. Ja, mijn broer, ja. Daan. En we spreken elkaar eigenlijk nooit over boeken. Hij schrijft ook. We spreken elkaar veel over dingen eromheen. Dus wat me ten eerste verbaast, is dat dit allemaal dingen zijn die hij nooit tegen mij heeft gezegd. Ik heb daar ook niet naar gevraagd. Maar zulke dingen bespreken we eigenlijk niet. Dat vind ik zelf ook wel prettig en overzichtelijk. Ik vind dat wel apart. Ik zit me voor te stellen van, als ik toch een broer zou hebben die ook schrijver zou zijn, ja dan zou ik toch met die broer heel veel over het schrijversvak willen hebben. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Als je het zo zegt, klinkt het ook heel logisch. Maar ik geloof dat Daan daar geen behoefte aan voelt. En ik voel daar in ieder geval geen behoefte aan. En dat heeft er ook met iets praktisch te maken. Emotioneel weet ik het ook niet per se, maar ook met iets praktisch. We begeven ons al in diezelfde wereld. Laat ik het verder maar gescheiden houden. En laten we niet te veel naar elkaar toe bewegen. En daarbij, maar dat voert verder nu denk ik een beetje verder, hebben we ook best wel andere karakters in veel opzichten. En we schrijven volgens mij ook nogal anders. We schrijven stilistisch op een andere manier. We schrijven over andere onderwerpen. Maar niet te veel naar elkaar toe bewegen, omdat je dan bang bent dat je ook een beetje op dezelfde manier gaat schrijven. Ja, of over dezelfde onderwerpen. Allebei, dat het dan nog verwanter wordt. Ja. De gekke situatie is natuurlijk dat we ten dele dezelfde jeugd hebben gehad en ten dele dus hetzelfde leven. Dus het valt ook helemaal niet uit te sluiten dat we op een gegeven moment over dezelfde onderwerpen of onderwerpen die elkaar raken gaan schrijven. Ja. En dat moet, dat wil ik niet op die manier nog versterken of aanmoedigen. En dat gaat natuurlijk ook in golf. Ik weet wel nog, toen we allebei begonnen, min of meer in dezelfde tijd, dat we het er toen vaker over hadden dan nu. En nu hebben we allebei een beetje onze eigen weg. Maar inderdaad, want over je vader. Ja, daar hebben we het dan ook niet zo over. Hij heeft er een paar dingen al over geschreven voor de krant. En die, die heeft hij me dan wel van tevoren laten lezen. Dat vind ik in dat geval ook logisch. Maar ik probeer hem daar ook alle vrijheid in te geven. Ook als er een bijzin in staat waarvan ik denk, moet dat nou in de krant? Ja, dat moet als hij het opschrijft. Tenzij het iets heel privégevoeligs is of iets over mij. Maar verder denk ik, ik wil hem die ruimte geven. Simpelweg omdat ik die ruimte zelf ook wil als ik over iets persoonlijks schrijf of over een van onze ouders of iets dergelijks. Maar het kan dus zo zijn dat jij een boek wil schrijven over je vader en dat hij een boek. In theorie is het zeker mogelijk. Ja, ik denk niet dat we de gemiddelde lezer daar een enorm plezier mee doen door dat allebei direct te gaan doen. En ik heb geen idee. In theorie zou hij er al mee bezig kunnen zijn. We hebben dat daar niet over. Dat weet je natuurlijk niet. Het enige wat ik weet is dat ik daar nu niet mee bezig ben. En ook niet zo'n behoefte aan voel. En wat ik zei klopt ook wel echt. Dat is niet een soort vaste riedel. Wij zijn ook wel echt verschillend. En hij schrijft ook veel dingen en verhalen waarvan ik denk, die zou ik nooit hebben geschreven, want dat houdt mij nu niet bezig. Nee. En omgekeerd. Maar des te grappiger of wonderlijker of verrassender of leuker, of hoe je het ook moet noemen, om hem dan hier ineens wel te horen en dan daar toch uit af te leiden dat hij wel degelijk leest wat ik schrijf. Ja. wat hij zegt, daar vroeg je ook nog naar, vind ik dan ook natuurlijk alleen al om die reden wel leuk om te horen. Want al die gedeelde referentiekaders en gedeelde ervaringen en gedeelde vakanties, die ook als we elkaar minder vaak spreken, dat schept natuurlijk wel op een heel bazaal niveau een hele diepe band. Ja. En fijn om te horen dat hij er dan zoiets uithaalt. En dat raakt ook wel aan iets wat ik probeer. En volgens mij gaan de verhalen die ik schrijf nog steeds wel over een zekere neiging, hang naar controle, neiging tot controle. Maar het zijn inderdaad wel personages, en daar hadden we het aan het begin ook al even over, die meer proberen een stap naar buiten te zetten. De wereld in, kijken wat er gebeurt en toch deelnemen. Hoe moeizaam dat soms ook gaat. En in mijn eerste boeken en ook mijn vroege korte verhalen is de observatie vaker, denk ik, ook een soort eindpunt. Mensen die, daar zit letterlijk in mijn eerste verhalenbundel, het eerste verhaal, iemand die alleen maar thuis is en uit het raam kijkt en dan van een massagesalon allemaal lijsten gaat bijhouden en daar dan van alles bij verzint. Maar dat is heel, ja, heel aantoonbaar iemand die niet deelneemt, die niet participeert. En dat zou ik nu om die reden niet meer zo snel schrijven. Maar heeft hij ook gelijk in dat hij zegt, jij schrijft jezelf eigenlijk ook meer naar die wereld toe? Die toenadering, dat je die zelf ook steeds meer aan het vinden bent? Nou, misschien wel dat ik hem aan het vinden ben, maar ik heb niet het idee dat dat voortkomt direct uit mijn schrijven. Of dat ik door meer te schrijven over mensen die zich, die wel dus een stap naar buiten zetten en wel grote reizen maken, dat ik dat daardoor zelf eerder ga doen. En dat is natuurlijk ook het verschil tussen fictie en non-fictie. Ik schrijf geen reportages. Ik ga niet op pad in directe zin voor mijn verhalen. In zekere zin, dat is ook een van de mooie dingen van schrijven trouwens, kan ik vanuit mijn bureaustoel alles over alle plaatsen ter wereld verzinnen, over de meest reislustige types, zonder zelf een stap te zetten. Ik heb niet het idee dat ik mezelf meer naar de wereld toeschrijf. Wel denk ik, en dat raakt hier natuurlijk wel aan, dat het me mengen in de buitenwereld, het me in actieve zin verhouden tot anderen, dat me meer bezighoudt. En dat me dus zowel persoonlijk meer bezighoudt, dat ik het wellicht wat vaker doe. Ik ben ook iets minder verlegen dan 5 jaar geleden. En dat ik er iets vaker over schrijf. Want ik vind dat nu helemaal belangrijker. En ik vind het vooral uiteindelijk in een verhaal interessanter als er wel verbonden worden aangegaan en relaties worden afgesloten en dat soort dingen. We eindigen altijd met de liefde. En jij zei, de muziek die daarbij hoort is van Atmosphere, Say Hey There. Welk nummer heb ik nou echt heel veel geluisterd als liefde mij prominent bezig hield? Mm-hmm. Dat is dit nummer. Atmosphere is een niet heel bekend hip-hop duo uit Amerika, waar ik in mijn puberteit oneindig vaak naar luisterde. Het is een heel, er is één rapper, dat is echt een virtuoze verhalenverteller met echt prachtige teksten. Die heeft heel veel nummers eerder in zijn loopbaan dan dit. Dit is 2005. Eerder in zijn loopbaan heel veel boze liefdesnummers gemaakt. Gaan over onvermogen, over dat hij gedumpt is. Dit nummer kwam daarna. En wat ik zo mooi vind, is dat er een zekere berusting in zijn toon is geglipt. En het gaat eigenlijk over het eindpunt van liefde. Het gaat over een relatie die al, in heel veel nummers hebben dat gehoord, die al knetterde, die niet helemaal werkte, die uit en aanging. En vaak was hij de volgzame. Hij zag zichzelf als slachtoffer, want hij werd aan de kant gezet. En hier zit iets heel verdrietigs in, want het gaat over echt het eindpunt van de liefde. Maar er zit ook iets krachtigs in, want hij heeft een soort kalmte weer in zichzelf gevonden. En er zitten een paar prachtige zinnen in die daarover gaan. En een van die zinnen is, I'm overbooked, no emotional vacancy. Dat klinkt nu misschien vaag, maar daar gaat het nummer eigenlijk ook over. Hij heeft alle gevoelens doorlopen. Dit is een zekere rust die hij vindt, het eindpunt van de liefde. Hij vergelijkt zichzelf met zoiets onpersoonlijks als een hotel. Hij zegt tegen die vrouw in kwestie van, het is genoeg geweest. En hij grijpt in zekere zin de controle in dat nummer zelf, met die kalmte, en door er zo'n mooi nummer over te maken. En zit jij zelf aan het beginpunt, midden of eindpunt van een liefde? Dat is een hele persoonlijke vraag ineens. Ik zit er middenin. Middenin? Ja. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Thomas Heerma van Vos. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vond je het zelf geslaagd? Je hebt zelf, ik vond het heel leuk. Aan het begin duidelijk gemaakt wanneer iets geslaagd is. Ik zit even terug te halen. Er zijn heel veel paden ingegaan. Ja, en heel veel kanten hebben belicht. En ik heb dingen van jou gehoord die ik niet wist. Ja, ik ook. En ik heb dingen besproken die ik nooit eerder besprak. En dat, dank dat ik hier mocht zijn. Hopelijk vond jij het ook de moeite waard. Zeker, dankjewel. En nu is het tijd voor Atmosphere, want Say Hey There. Gonna do, slam doors, break a glass, maybe pass out on the kitchen floor with your naked ass. She still makes time to hate me, but basically I'm overbooked, no emotional vacancy. Complacency seems so simple, like fuck it, let me be the one you fight and call Mr. Right. It's an addiction, bound to stick around, cause the junkie won't bounce till he hits the ground. These drugs ain't as good as we wish they were. This buzz doesn't keep us from missing her. That love that builds all of this emphasis, enough guilt to kill Electron Oedipus. It's easier to leave it there. Each time I see your tears makes me need a beer to relieve the fear. I wanna keep a clear sky and fly away like a meteor out of here. Maybe next year I'll reappear. Say hey there, we don't play fair. Can't stay here, I hope you take care. I say hey there, we don't play fair. Can't stay here, I hope you take care. I say hey there, we don't play fair. Troubles all around me, day by day. Sometimes you make me feel like such a prick that even I'm convinced that I'm the one that's sick. You get fussing, bitch. You get cut your wrist, or you get choke on that blood from the tongue you bit. And when you acted up, best believe I blessed you back. I've got a fucking fan base that can attest to that. I'm returning this Bleeding Hearts Club membership card, cause I want no motherfucking part of it. NPO Radio 1. 2 uur.